بعض لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیت سے دوسروں سے مخاطب ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے رویوں سے ہمیں پرکھتے ہیں. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم اپنے کردار کو کیسے پہچانیں کہ یہ منفی ہے یا مثبت، اور رویوں کو کس طرح مثبت بنا سکتے ہیں کہ معاشرے میں ایک مثبت فرد کا کردار ادا کر سکیں. جو خوش اخلاق ہو، ملنسار ہو، لوگوں کے دکھ درد میں حصہ لینے والا ہو، ہمدردیوں بھرا دل جس کے پاس ہو، تو وہ عام طور پہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. اور جو بات بات پہ جھڑکنے والا، غسیل مزاج کا، مسکرانے کا اس کو ہوش ہی نہ ہو، مسکرانا ہی نہ آتا ہو، خوش گوار موڈ جس کا نہ رہتا ہو، منہ پھولا رہتا ہو، موڈ آف رہتا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے قریب لوگ نہیں جائیں گے اور وہ اکیلا رہ جائے گا. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار پوچھا کہ میں جب دیکھتی ہوں آپ مسکراتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے رہتے ہیں. تو یوں تبسم ایک سنت ہے، بنیت سنت، مسکرائیں گے تو ثواب پائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں ایک خوشی بھی داخل ہوگی. ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کے سامنے مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. لیکن بعضوں کی عادت ہوتی ہے، بلکہ ایک تعداد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسکرانا نہیں جانتے. زیادہ سے زیادہ مسکرائیں گے تو خاص جس سے بہت پکی دوستی ہے اس کے سامنے مسکرا لیں گے، یا باہر چند ایک سے مسکرانے کی اگر نوبت آ بھی گئی، گھر میں ان کا منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، کبھی چھوٹے بھائی کو جھاڑا تو کبھی چھوٹی بہن کو ہاتھ مارا، وہ ماں باپ کو بھی جواب دے دیا اور بالکل غصے میں بھرے رہتے ہیں. تو اس طرح یہ اپنے گھر میں ڈگریڈ رہتے ہیں اور نہ جانے کتنے گناہوں کا شکار بھی ہو جاتے ہوں گے. تو اس لیے وہ ایک گجراتی کہاوت ہے، ہنسے تینو گھر وسے، یعنی جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے. جس سے یہ تاثر، جس کا یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ اگر میں یوں مسکراتا رہوں گا اور یہ سب کرتا رہوں گا تو اس سے میرا جو بھرم ہے یا میرا جو امیج ہے یا میرا روب ہے، یہ میرا مطلب کہ وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. لوگ مجھے فری ہو جائیں گے، میں اپنے کام نہیں کر سکوں گا، طلبہ فری ہو جائیں گے، میرے ماتحت مجھے فری ہو جائیں گے تو میں نہیں کر سکوں گا، تو ایسے میں تھوڑا سا وہ سنجیدہ منہ پر تھوڑا سا وہ روب وغیرہ ہو، تو ایسی سوچ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ موقع کی مناسبت سے ہو، جس سے کہ کسی کے میت میں گئے، جوان بیٹا کسی کا فوت ہو گیا اور آپ تعزیت کے لیے گئے، اب ہنس ہنس کے تعزیت کریں گے تو یہاں جمے گا نہیں، یہاں اپنے چہرے پر غم کے آثار آپ کو لانے ہوں گے. اسی طرح کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹے پڑے ہیں بےچارے کے، پلستر بندھا ہوا ہے، اب مسکرا مسکرا کر طبیعت پوچھ رہے تو شاید اس کو یہ جمے گا نہیں. تو موقع کی مناسبت سے ہی ظاہر ہنسنا مسکرانا یہ ہوتا ہے. لیکن جہاں روب رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بغیر مسکرائے بھی کام لیا جا سکتا ہے. جیسے کہ یہ مطار وغیرہ پر اپنے جائیں گے نا، ایئرپورٹ پر چیکنگ جہاں کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں مسکرائیں گے، یہ باقاعدہ چیکنگ کریں گے بالکل یعنی کہ اپنے روب کے ساتھ، پھر بھلے وہ بول دیں میری سوری. تو اس لیے وہ ہنس ہنس کے اگر چیک کریں گے نا تو اگلا باتیں بنائے گا، باتیں کرے گا. اس طرح کسٹم میں جو چیکنگ ہوتی ہے سامان کی، یہ نہیں مسکراتے، یہ ہنستے نہیں ہیں، یہ بالکل کوئی لفظ بولتے ہی نہیں ہیں، ایسی بات مطلب کہ جس سے آدمی اگلا جو ہے نا وہ تھوڑا کھلے، وہ کھلنے ہی نہیں دیتے. اپنے روپ کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہوگی. اسی طرح پولیس والے جب مجرم کو پکڑیں گے, چور کو پکڑیں گے تو کہہ کے لگاتے ہوئے تھوڑی پکڑیں گے. تو یوں موقع کی مناسبت سے, اس طرح استاد کسی کو ڈانٹنا چاہے گا سبق یاد نہ کرنے پر, تو اگر وہ مسکرا کر بولے گا تو شاگرد کی سمجھ میں آئے گا. تو وہ ظاہر کر تھوڑا اس وقت تھوڑا روپ وہ اس پہ رکھے گا. تو یوں موقع کی مناسبت سے, لیکن ہر حال میں مطلب یعنی کہ منہ پھلا کے رکھنا نہ مسکرانا یہ ذرا اچھا نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تھے لیکن پھر بھی آپ کا روب ایسا تھا کہ اسی حدیث میں کہ بندہ کانپ جاتا تھا روب نبوت سے. بہرحال یہ کہ مسکرانے سے دلجوئی ہوتی ہے, تو موقع کی مناسبت سے بھی نہیں مسکراتے اسلامی بھائی, ایک تعداد ہے یا عوام, ایک تعداد ہے نہیں مسکراتے یا مسکرانے کا موقع ہوتا ہے تو موقع پر تو کم از کم مسکرا لیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو فصلا, کسی مسلمان نے ہماری طرف دیکھا اچھے چہرے سے دیکھا تو اگر ہم ایک مسکراہٹ کا تحفہ دے دیں تو کون سا خرچہ ہو جائے گا, اس کا دل خوش ہو جائے گا. اب جوابی طور پر وہ مسکرائے گا. اچھا اب مشکل تو یہ ہے کہ مجھے اس میں بہت تجربہ, کیونکہ میں بچپن سے الحمدللہ یعنی کہ بچپن ہی کہہ لے, میں قدرتی طور پر ملنسار میری طبیعت ہے, لیکن میرا بارہا تجربہ ہے کہ میں مسکراتا ہوں سامنے والا نہیں مسکراتا, پھر کچی ہو جاتی ہے. جس کو عام لوگ کچی بولتے ہیں نا, یعنی کہ شرمندگی ہوتی ہے. یہ تو کئی بار ہوتا ہے, یعنی ایوریج اگر روز کا ایک دو بولوں تو ہو سکتا ہے کہ ہوتا ہو. وہ سوچ کے آیا ہوگا نا کہ پیر صاحب کے سامنے نہ مسکرا بھائی, چاہے پیر صاحب مطلب مسکراتا رہے. مریض کو اپنے روب دکھانا چاہیے پیر صاحب کو کہ پیر صاحب آج کل پیر صاحبان بہت ہو گیا, ذرا بھی گڑبڑ کی تو ذرا پیر پکڑ لوں گا, چھوڑ کے چلا جاؤں گا. جب کوئی مسکرائے اور جوابی مسکراہٹ نہ ہونے کی کوئی وجہ نہ ہونا تو پھر جواباً مسکرانا ضرور چاہیے تاکہ اس کی بیچارے کی مطلب یعنی کہ وہ اس کو شرمندگی نہ ہو کہ رونگ نمبر میں نے مار دیا ہے. بابا رویے کا ہی سوال کا جواب آپ لے کر چل رہے ہو, یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے. یقیناً معاشرے کی اندر ایک بڑی مدنی انقلاب برپا کرنے میں اس کا ایک اپنا, اس موضوع کا ایک اپنا عمل ہے. اب دیکھو نا بعد اوقات میں جیسے آیا اسلامی بھائی ہیں جی, اب یہ تو ہمارا ایک سنجیدہ طبقہ ہے, اساتذہ کرام ہے تقریباً غالب اکثر اس وقت تو یہ سنجیدہ طبقہ, ورنہ جو عوام ہوتے ہیں تو یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بھی میں ایک دکا بھی بعد اوقات کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں اس کو لفٹ نہیں دوں تو بےچارا دل توڑا کر لے گا, تو میں یوں کرتا ہوں تو پھر بہت سارے یوں شروع ہو جاتے ہیں, چند بار یوں کر لیتا ہوں. دل جو ہو جائے آج موقع نہیں ملا آپ کو کرنا, نہیں آج نہیں ملا. یہ ہمارا سنجیدہ طبقہ ہے, روب رکھتا ہے نا یہ, تو طلبا پڑھیں گے کیسے ان کے پاس. آئی آئی حرکت آ گئی بھائی, حرکت نہ برکت. میں یہ کہہ رہا تھا میں گیا خوش بخ, چلو دے رہے درست ہے, بہت خوب. گھر والوں آپ بھی لا لو ہاتھ, تصوری تصور میں مندی چلے گئے ناظرین. بابا ان کو بھی یاد دلا دو, مندی چلے گئے ناظرین کو بھی, وہ تصوری چلے آپ کو بھی ہل گیا, تو آپ بھی گھر میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر. میرا بیٹا رضا کا ایک قصہ ہے ناقابل فراموش ہے, ملن ساری کا. ایک ملنے آیا تھا میرے پاس, کوئی کسی شہر سے آیا تھا, وہ پرانا قصہ ہے, دعوت اسلامی کا دور تھا, رضا چھوٹے تھے حاجی عبید تھا, تو وہ آیا. اچھا وہ غضب کا سنجیدہ تھا, یہ آپ کو بتا دوں غضب کا سنجیدہ. اپنے پیسے دیوے نا اس کو کہ یار مسکرانے کے پیسے لے گا, اپنے 150 دیوے تو بھی شاید نہ مسکراوے, ویسا سنجیدہ. تو میرا وہ رضا جو ہے نا یہ چھوٹے تھے اس کو, تو اس لے گیا گیا وہ کہ کندھے پہ ہاتھ رکھا, کندھے پہ ہاتھ رکھا, وہ چکی گھومنا شروع کر دی اس کے گرد, وہ حیران ہو گیا، مجھے بولتا ہے کہ میں نے یار کبھی ایسا بچہ دیکھا نہیں، اتنی جلدی ہے میرے سے فری ہو گیا. جو کہ اس میں نا کوئی پیار کرے فری ہو تو وہ تو سمجھے، وہ لپٹ لی کرا رہا تھا پھر بھی اس کے ساتھ فری ہو گیا. تو یہ ہم لوگ ایسے ملنسار ہیں. تو پہلے تو خیر میں بہت ملنساری کا مظاہرہ کرتا تھا، اب ڈرتا ہوں. اب یہ کیا ہوتا ہے جیسے ملاقات ہو رہی ہے، اب میں تھوڑا اگر کسی کو ملنساری دکھا دوں تو پھر وہ جاتا نہیں ہے، گوند کا کنستر الٹ دیتا ہے، اچھے پک جاتا. اب گئے ساری لائن جام. تو یوں مجھے تھوڑا بچنا پڑتا تھا، لیکن عادت تو بس یہی ہوتی کہ میں جیسے کہ اب کوئی باتیں کرا رہا، ہاتھ ملا لیا اس نے، دوسری بھی باتیں میں تو کروا رہے نا، یہ پسند نہیں کرتا میں. لیکن بعض اوقات تو کئی بار ایسا ہوا کہ میں پھر اس کو دور بھی جا کر مسکرایا ہوں، یا اس کو بلایا ہے، تھپکی دی ہے. کیونکہ اب یار گھنٹوں بیچارہ پریشان ہو کر لائن میں لگ کر انتظار کر کے مجھ تک پہنچا، اور ایک مسکراہٹ کا تحفہ بھی لینے میں کامیاب نہ ہو، میرا منہ پھلا ہوا ہو، تو اس کو بےچارے کو پتا نہیں، ہو سکتا ہے فیل نہ بھی کرے، لیکن مجھے یوں ہو گیا یہ بےچارہ یوں تھوڑا پیٹ تھپکنا، مسکرانا، تو موقع سے کوئی اٹھا کر دے دینا. یہ میری ملاقات کا مناظر تو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، بارہا دیکھے ہوں گے، ملے بھی ہوں گے آپ لوگ. ہاں لیکن بعضوں کا یہ کہ کچھ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ مسکرانے کو جی ہی نہیں چاہتا، وہ ایک الگ بات ہے. پاپا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جیسے استاد نے ڈانٹنا ہے یا پوچھ گچھ کرنی ہے کسی معاملے میں تو آپ وہ سیریس رہ کے کریں، اس کے علاوہ بھی سیریس رہے؟ نہیں سیریس رہنے کا موقع ہر وقت سیریس رہے گا نا، اور وہ طالب علم خوف زدہ رہے گا نا، تو اس کے دل میں استاد کا روب ہوگا، محبت نہیں ہوگی. تو دونوں کیفیات ہونی چاہیے. کبھی کوئی اچھا جواب دے دے تو اس کی پیٹ بھی تھپ کی جائے، مسکرا کے شاباش دی جائے اس کو. ہو سکے تو کچھ اپنا بجٹ رکھنا چاہیے استاد کو، کہ کچھ کارڈ یا کچھ ایسے تحفے جو آپ کے بارے میں آتے ہیں. مثلا نہیں کہ آپ نے یہ طے کر دیا کہ میں مہینے کے 112 روپے کے تحفے جو ہے نا یہ طلبہ میں تقسیم کروں گا شاگردوں میں، تو اس رسالے یا کچھ ایسی آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں، کسی سے آپ خوش ہو گئے، اچھا جواب دے دیا، یا اس کا اخلاق اچھا تھا، ڈسپلن اچھی تھی، وہ توجہ سے سن رہا تھا، تو اس سے دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ ماشاءاللہ میں جب سے آیا ہوں یہ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، میں ان کو رسالہ پیش کرتا ہوں، تو کیا وہ مزید متوجہ ہوتا رہے گا اور دوسروں کو اس کی ترغیب ہوگی، جبکہ وہ واقعی توجہ سے سن رہا، جھوٹ نہیں بولنا ہے. درست. تو اس طرح اگر 112 روپے مختص کر لیں گے، یہ مثال دی 112 کریں، 313 کریں، صرف 12 کریں، جیسے دل میں سخاوت آپ کے، تو اس طرح یہ طلبہ کرام آپ کے جربیدہ ہو جائیں گے، آپ کچھ چھات کرتے رہیں گے، بہت محبت. کیونکہ وہ تحادو تحابو ہے نا، ہدیہ دو تحادو تحابو، ہدیہ دو محبت بڑھے گی، ہدیہ میننگ گفٹ، تحفہ. تو یہ طلبہ آپ کو یاد کرتے رہیں گے، فارغ ہونے کے بعد بھی آپ کو یاد کریں گے. پاپا بعض کا سیلف ججمنٹ یعنی خود کو جاننا کہ میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب استاد کوئی بن گیا، اب جامعہ میں دیگر اساتذہ اگر سمجھانے جاتے ہیں تو شاید وہ برا مان جائے، طلبہ کی ہمت نہیں. تو یہ کیسے اپنے آپ کو جانے کہ مجھ میں یہ وسط مسکراہٹ والا ہے یا میں بہت منہ پھلا کے رکھتا ہوں؟ مدنی مذاکرے کی پابندی کرتے رہیں گے تو اس طرح کے مواقع ملتے ہیں، مدنی پھولوں کے. یہ حقیقت ہے کہ کوئی بولے گا نہیں کہ آپ مسکرائیں. ایک بار میرے پاس ایک یادگار واقعہ ملنے آیا تھا، بولا سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، انگلش اور ایسی بولتا تھا کہ میں نے اندازہ کہ یہ کافی پڑھا لکھا نوجوان ہے. تو بولا سب میرے گھر والے بھی میرے خلاف، اور کوئی مطلب سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو مسکرانا تھا، یوں آدھا مسکرایا ہو. آدھا مسکرایا اور بولا کہ یہی تو بات ہے، مجھے مسکرانا نہیں آتا، تو ہم محبت کیسے پیدا ہوگی. یہ شاید اسی جگہ کا واقعہ ہے، ملاقات کا لائن میں، یا پتہ نہیں وہ رمضان حال کا واقعہ ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ 2-3 سال پرانا واقعہ ہے. مسکرانا بہت ضروری ہے. گھر میں بھی منظور نظر ہوں گے آپ مسکرائیں گے، سب سے شفقت اور اخلاق سے پیش آئیں گے، باہر والوں میں بھی آپ میں جب تصور بھی نہیں تھا دعوت اسلامی کا تو میں جب ملتا تھا نا تو بعض ایسے بھی دیکھے کہ بولتے تھے ہم کو آپ سے ملنے میں مزہ آتا ہے, دوبارہ آتے تھے. بالکل لائن آن لائن نہیں لگتی تھی, پہلے لائن کیسی, کوئی مل لے تو اس کی مہربانی, تو مجھ سے ملتے تھے الحمدللہ. تو میرا وہ اتفاق کے ساتھ ملنے کا انداز, لیکن اب وہ انداز نہیں, اب میری اب طاقت نہیں اتنی کہ اب میں ملنساری دکھاؤں گا نہیں, دباؤں گا نا, اگلا جوش محبت میں زیادہ دبائے گا میری آہ نکال دے گا, تو اب یوں نرمی سے وہ پولا پولا ہاتھ دینا پڑتا ہے. تو آپ کے ساتھ یہ واردات ہو اور آپ بھی ملنساری کا مظاہرہ کرنے یعنی کہ پرتپاک ملنے سے معذور ہو جائیں طبعی طور پر, اس سے پہلے پہلے اپنی پرتپاک ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیں, محبت دینا شروع کر دیں. محبت دو محبت لو, نفرت کرو گے نفرت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے, یہ سورہ آل عمران میں, فبما رحمت من اللہ لنت لہم, تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. تو نرم دل ہونا اور آپس میں محبت و پیار کا بابا برتاؤ رکھنا, پھر یہیں آگے ان سے مشورہ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے مشورہ کرو, تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ہماری اپنی اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور انشاءاللہ محبت بڑھنے کے اس میں امکانات بڑھ جائیں گے. بابا اس میں سلام کو عام کرنا بھی آئے گا, مثال کے طور پہ ہمارے جو بھی اساتذہ ہوں یا طلبہ ہوں یا جو بھی ہوں, آپس میں ہم جو آگے پیچھے ہوتے ہیں ملتے جلتے ہیں, تو ایک چلتے پھرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام عام کرنے کا اگر مزاج اختیار کر لیا جائے تو بے شک. سلام عام کرنا ہے کسی جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے سب کو سلام کرنا ہے, مگر مسلمانوں کو, غیر مسلم کو سلام کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. تو سلام کرنے سے بھی واقعی یعنی دل کا کینا دور ہوتا ہے, محبت بڑھتی ہے, یعنی کہ سامنے والا ناراض بھی اور آپ گزرتے ہوئے السلام علیکم کہیں گے تو اس کے دل میں تھوڑی جگہ تو بنے گی, اس کی وحشت کم ہوگی, ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے. یہ میں نے حدیث پاک تحاد یہ جو تحفے کی حدیث ہے تو وہ صحیح الفاظ اس کے ہیں, تحادو تحابو, تحادو تحابو, ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی. ایڈٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ سوالات ہمارے پاس تحریری طور پر آئے ہیں, ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات موصول ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات موصول ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کہتے میں ٹنڈو الہیار سے عرض گزاروں, میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے کاروبار میں کتنا منافع رکھنا جائز ہے؟ محسن خلجی ہیں یہ. کوئی منافع رکھنے کی شرح نہیں ہے, کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہزار روپے کا بیچ سکتا ہے. فتح اعلی حضرت نے الکفل الفقیح میں نقل کیا ہے. البتہ یہ کہ اس کی بات صورت ایسی ہے کہ اس میں مہنگا نہیں بیچ سکتا, جیسے کہ وہ گورنمنٹ دام باندھ دیتی ہے نرخ, تو اب حکیم نے اگر حکم کیا کہ اتنے میں بیچو تو اس کی مانی جائے گی اور اب وہ اس سے زیادہ دام نہیں لے سکتا. پھر یہ کہ زیادہ دام لینا ایک مروت کے حساب سے تو صحیح نہیں ہے, خصوصاً مطلب ایسے دور میں کہ جہاں مہنگائی ہو, غربت بھی ہو, تنگ دستی ہو, لوگ پریشان ہوں مالی اعتبار سے, وہاں لوٹ مار کرنا, لوٹ مار یہ عرفی لوٹ مار ہے, وہ ڈاکوؤں والی ڈکیتیاں یا مراد نہیں ہے. تو یہ جو لوٹ مار کرتے ہیں اس طرح, تو یہ نہیں مناسب, ان کو چاہیے کہ غریبوں سے ہمدردی کریں.

اس کو دیکھو ہی مت، دیکھو گے تو یہ اور بڑھائے گا، یہ اس طرح کا مفہوم کی ہے مطلب. لیکن ہم لوگ اس کو اچھا لگانے کے لیے بولتے ہیں یار کیسا گلدستہ ہے یہ، ٹی سیٹ تو بہت پیارا ہے، کلر بھی بہت عمدہ ہے، یہ ہماری خوشامدیں ختم نہیں ہوتی. تو وہ پھر وہ اور کرے گا. یعنی کسی کو بولو نا کہ یار آج تم بہت جچتے ہو یار، امام بڑا تم نے بہترین باندھا ہے، اب خلاص اب یہ اور آئینہ ہے آدھے گھنٹے تک لگا رہے گا. تو حالات بس یار یہ کہ دکھاوا. بس اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب فرمائے. یہ حکایت یاد آئی، ایک بار عمدہ لباس پہنا تھا آپ نے، تو آپ کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ عمدہ لباس، تو آپ نے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر ڈالا، تو خردرا فن تھا، بولا کہ حاضر الحق کے اندر خردرا ہے نا یہ اللہ کے لیے، اوپر کا بتایا کہ حاضر الخلق یہ لوگوں کے لیے. تو لوگوں کے سامنے آتے ہوئے عمدہ لباس پہننا یہ جائز ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وفود حاضر ہوتے تھے تو آپ بھی جدا گانا لباس زیب تن فرماتے ہیں. پھر جمعہ عیدین کے لیے جدا لباس پہننا عمدہ لباس، عمدہ لباس کی تو صراحت حدیث میں کہ عمدہ لباس پہنے، غسل کرے عمدہ لباس پہنے اور خوشبو لگائے. تو جمعے کے لیے یہ تین عمل لکھے ہیں اس میں، اور خاموش رہے. جب سے یعنی کہ خطبے کی اذان سے لے کر نماز پوری ہونے تک شاید خاموش ہے، اس کی بشارت ہے اس کے لیے، وہ جمعے کے فضائل میں مل جائے گا فیضان جمعہ. تو کھاؤ من بھاتا، پیو پہنو جگ بھاتا، کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. لیکن لباس وہ ہو جو شریعت جس کو منظور کرے، جس کی تائید کرے، جس کی توصیف کرے. فیشن، فرنگی تہذیب، اس کے ذریعے ٹپ ٹاپ نہیں مناسب. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی، اور روایت مل جاتی ہے تو عرض کرتا ہوں میں تاکہ وہ اس جگہ شامل کر لی جائے. یا مرشدی عطار، میں اخلاق احمد راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا اس بات کا بھی تذکرہ اس میں، اس حدیث میں، اس میں ہوش ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمدہ لباس کا تذکرہ نہیں ہے، عمدہ لباس کی روایت ہے، سرات ہے عمدہ لباس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، چوتھے حصے میں مل جائے گا انشاءاللہ. سوال. یا مرشدی عطار، میں اخلاق احمد راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ صرف جو ہے وہاں پہ باب المدینہ کراچی میں آ کر ہی بیعت ہو سکتے ہیں، یا جیسا کہ آپ مدنی مذاکرہ میں سلسلہ میں آپ بیعت کرواتے ہیں، یہاں سے ہم مدنی چینل کے ذریعے جیسے ہم گھروں میں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے ہی ہم جو ہے وہ بیعت ہو سکتے ہیں، جیسے آپ ہمیں پڑھاتے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے لبیک کہتے ہیں، ایسے ہم بیعت ہو سکتے ہیں؟ بیعت کے لیے شرط نہیں ہے کہ قریب سے ہی بیعت ہو، دور سے بھی ہو سکتی ہے، نمائندے کے ذریعے ہو سکتی ہے، لیٹر کے ذریعے ہو سکتی ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے بھی جب لائیو بیعت کروائی جائے تو اس وقت ہو سکتے، ریکارڈنگ سے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم

بلکہ جو پیر ایسا کرے گا وہ پیری کے لائق کیسے رہے گا. ہاں حارم کے اگر ہاتھ رکھ لیے, بیٹی کو ہاتھ میں ہاتھ رکھ لیا وغیرہ, تو جو محارم ہے تو پھر تو کوئی حکم نہیں لگے گا. البتہ اگر اجنبیہ کا ہاتھ میں ہاتھ لے گا تو یہ تو معاملہ جائز نہیں. یہ تو عورت کو اجنبیہ کو چھونا, دیکھنے پر پابندی ہے تو چھونے کی اجازت کیسے ملے گی؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں ایسا پیر ہو کہ جو مطلب بالکل کریم منظر ہو, بالکل ضعیف ہو, ایسا ضعیف جیسے جھریاں پڑ گئیں اور جس کو نکاح کی آرزو ہی نہ رہی. اب ایسے پیر کا کوئی ہاتھ بھی چومے عورت تو جائز ہے, جبکہ دونوں میں سے کسی کو کچھ نہ ہو. کچھ سے مراد ہم, میں سمجھتا ہوں سمجھدار سمجھتے ہوں گے, تو ایک فریق کو بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ فریق جو ہے وہ ہاتھ نہیں چومے گا, ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا. وہ بھی کریم منظر بوڑھا یا پیر جوان ہے لیکن وہ مرید نہیں, کریم منظر یعنی کہ بالکل یہ جھریاں پڑ گئی ہیں. اب وہ بدصورت یہ لفظ تھوڑا ہیوی ہے, اس لیے میں کریم منظر بولتا ہوں. تو اس لیے وہ کہ کوئی اسی اس کو عورت کو نکاح کی آرزو نہیں ہے. اب بوڑھیا ہے 100 سال کی مثال کے طور پہ, تو اس اور بالکل بیچاری وہ سکڑی ہوئی ہے, سب یہ جھریاں پڑ گئی ہیں, کمر جھکی ہوئی ہے. تو ایسی یعنی کہ ضعیف عورت جس کو نکاح کی آرزو نہیں, تو وہ اس پر پھر پردے کا مسئلہ نہیں ہے وہ جو عام عورتوں پر ہے. تو وہ اگر جوان پیر کا بھی ہاتھ چومتی ہے اور تو کوئی حرج نہیں ہے, یا ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہی بات ہے کہ فریقین کو کچھ نہ ہوتا, اگر پیر صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو یہ پھر ہاتھ نہ چومنے دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حدیث پاک جمعہ کے تعلق سے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے, پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا, پھر جمعہ کے لیے سکون و وقار کے ساتھ چلا اور کسی کی گردن نہ پلانگی اور نہ کسی کو ایذا پہنچائی, پھر نماز ادا کی, پھر امام کے لوٹنے تک انتظار کیا تو اس کے دو جمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک اور روایت, جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوشبو موجود ہونے کی صورت میں خوشبو لگائی اور اچھے کپڑے پہنے اور گھر سے نکل کر مسجد حاضر ہوا, پھر اس سے جتنی رکعتیں ہو سکیں ادا کی اور کسی کو ایذا نہ پہنچائی, پھر نماز کی ادائیگی تک خاموش رہا, تو اس کا یہ عمل اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا. اور ایک اور روایت, سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنا سر اچھی طرح دھوئے, پھر اپنی خوشبوؤں میں سے بہترین خوشبو لگائے اور اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے پہنے, پھر نماز کے لیے نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ ڈالے, پھر امام کی بات کو توجہ سے سنے, تو اس کے اس جمعے سے اگلے جمعے اور مزید 3 دن کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. دو شخصوں میں جدائی نہ ڈالے, انہیں دو آدمیوں کو لڑوائے نہیں, یا یہ مراد تو نہیں ہوگا, انہیں دو آدمیوں کے درمیان جا کر نہیں جا گھستے ہیں. اب یہ دو بیٹھے ہوں بےچارے اطمینان سے, تو تیسرا آئی ہوں اور تھا کر کے بیٹھ گیا, دونوں کو الگ الگ کر دیں, تو یہ دو آدمیوں میں جدائی کرنا, یہ بھی دو آدمیوں میں جدائی کرنا کہلاتا ہے. اب اس حدیث کی شرح میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن ایک معنی یہ ہے اس کے دو آدمیوں میں جدائی کرنے کا، اور دوسرے جو معروف معنی ہے وہ تو سب سمجھتے ہیں کہ دونوں کو لڑوا دیا، جدائی کروا دی، نفرت دلوا دی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. ہاں یہ بہار شریعت میں لکھا ہے، اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے. یہاں یہ دیکھو، یہ آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ ہمارے مدنی. اب کوئی اور بولے اس کے وجہ میں ہی بول دوں کہ یہ جو میں نے انداز کیا نا، اس کو محتاط انداز کہتے ہیں، کہ میں نے ڈن نہیں کیا کہ اس سے مرادی، ایک مرادی ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی اس لیے میں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہوا تھا مگر تھوڑا نسیان. تو اپنی اٹکل سے حدیث پاک کے معنی، شرح، تفسیر بھی، رائے یہ نہ کی جائے، اور استدلال بھی نہ کیا جائے کہ اس سے یہ مسئلہ نکلا، اس سے یہ کام وہ ہو گیا. جیسے ایک حدیث سناتے ہیں ہمارے یہاں، ایک تعداد ہے مقررین کی، آیت پڑھیں گے پھر اس آیت کی روشنی میں وہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں، خود اندھیرے میں ڈوبے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا روشنی لی کس طرح جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ علماء کی کتابوں سے ڈائریکٹ روشنی لیا کریں، سوئچ آف نہیں کیا کریں، اس کو بند نہ کیا کریں، وہ دیکھ کے جو لکھا ہے نا علماء نے وہ پڑھتے جائیں، تو اس میں عافیت ہے. ورنہ تفسیر بھی رائے اور شرحہ بھی رائے کسی نے درست بھی کی تب بھی حرام ہے، جبکہ وہ اہل نہ تھا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے میرے گھر میں مدنی ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ مدنی چینل کی برکت سے میں نے سر پہ زلفیں بھی سجا لی ہیں اور امامہ شریف بھی سجا لیا ہے. سبحان اللہ، مبارک ہو. ہمارے اساتذہ کرام بھی انشاءاللہ زلفیں سجائیں گے. سب نے کئی ایک نے سجائی بھی ہوں گی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں سجائے ہوں گے، تو وہ بھی سجا لیں زلفیں، یہ بھی آقا کی سنت ہے، اس کو بھی زندہ کریں. پھر آپ زلفیں سجائیں گے نا تو آپ کے شاگردوں کو بھی ترغیب ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ سجائیں گے. آپ کی تو ہیں زلفیں ماشاء اللہ، الطاف کی بھی ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سنت بھی اپنانے کی سعادت بخشے. کوئی زلفیں نہ رکھے تو وہ گناہگار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ زلفیں نہیں رکھی فاسق ہو گیا، معاذ اللہ، صغیرہ بھی گناہ نہیں ہے، رکھنا اچھا ہے، سنت ہے اور موقع دار نہیں ہے، لیکن ثواب سے ظاہر محرومی تو ہے نا. ہاں کوئی بعضوں کو عذر بھی ہوتا ہے، بولتے ہیں سر بھاری ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، خشکی ہو جاتی ہے، ویسا کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے. پاپا کیا واقعی سر بھاری ہو جاتا ہے، خشکی ہو جاتی ہے، یہ زلفوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ سر بھاری ہونا، خشکی ہونا، یہ زلفوں کی ہی وجہ سے ہوتی ہے؟ یوں بولتے ہیں، میں نے یہ کہا تو ہوتا ہے، یہ نہیں بول رہا ہوں، بولتے ہیں. یہ اب کبھی اپنا نہیں ہوا زلفوں سے سر بھاری، نہ امام میں سے اس طرح، تو امام میں سے بھی بولتے ہیں سر بھاری ہو جاتا ہے. اب امام بھی پہننا بھی تو سوا سیر کا ہے نا، بڑی سائز کا امام ہو، موٹی دیوار کی ٹوپی، تو ذرا سر بھاری ہو تو. میں تو آپ کے سامنے ہلکا پھلکا امام شریف باندھ لیتا ہوں، جیسا بھی باندھنا آتا ہے، مجھے ٹپ ٹاپ کا باندھنا آتا نہیں ہے، واقعی بولتا ہوں، جیسا باندھنا آتا باندھ لیتا ہوں. جلدی میں ہوتا ہوں تو اس طرح کی بھی ترکیب نہیں ہو پاتی، کبھی ہو بھی جاتی ہے. عمدہ باندھنا چاہیے جس کو آتا ہو، اچھی نیت کے ساتھ، تاکہ لوگ دور نہ بھاگیں، بلکہ امامہ باندھنے کا جذبہ ملے کہ امامے سے بھی ایک حسن میں نکھار آتا ہے. میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں نے کوششیں کی ہے کہ مجھے آتا نہیں باندھنا. نسیم، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض اسلامی بہنوں کی طرف سے، اگر ایک طلبہ اور معلمہ میں ذاتی دوستی ہو جائے تو کیسے ذہن بنائے دے؟ نمبر دو، اگر کسی جامعہ کی ذمہ دار بادی کسی ایک معلمہ کو زیادہ وقت دے اس کے ساتھ تمام معاملات شیئر کرے، دوسری معلمات کو طلبات کے سامنے بے عزت کر دے تو اسے کیسے ذہن بنایا جائے؟ شاگرد کس حد تک اپنے استاد کا ادب کرے؟ جن طالبہ کا کہہ رہے تھے، طالبہ تو باجی تو استاد تو شاگرد دونوں کے لیے یہ. اب اگر کوئی ذہین طالب علم ہے اس وجہ سے استاد کی اس کی طرف طبیعت مائل ہوئی تو ذرا ایک فطری امر ہے، جبکہ نفسانیت کا دخل اس میں نہ ہو کہ بھئی امرد ہے اس لیے اس کی طرف، یہ ذہین بھی اور امرد بھی ہے. اب تو اس سے تو ذرا ہی انگارا ہے، اس سے تو بچنا ہی سلامتی کی راہ ہے. اور یہ اپنی نیت پر غور کر لیں، یا کم از کم ہمارے ماحول میں جو امرت سے اس طرح دوستی رکھتا نا وہ تہمت سے اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے، یوں بھی محتاط رہے. اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اب ایک کو ہی مطلب وہ اس کی تعریف کرتا رہے، دوسروں کو ڈیگریڈ کرتا رہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اگر ناانصافی کرتا ہے، دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، یا اسی کو توجہ سے پڑھاتا ہے دوسروں کو توجہ سے نہیں پڑھا رہا، تب تو یہ تنخواہ کا ہی کی لے رہا ہے، سب کو پڑھانے کی لے رہا ہے نا، ایک کو پڑھانے کی تو نہیں لے رہا، تو یوں تو اس کا اجارہ بھی وہ ناقص ہوا جا رہا ہے. تو اس لیے سب کے ساتھ عدل کرے، یہاں تک کہ اپنا بیٹا ہو وہ پڑھتا ہے تو اس کو بھی اتنا پڑھا جتنا سب کو پڑھاتا اجارے کے وقت میں، اور گھر میں اس پر توجہ دینا اور یہ فطری امر ہے کہ باپ تو بیٹے پر توجہ دیتا ہے اور اس میں کوئی شرن حرج بھی نہیں ہے. اور یہ دیگر اپنے شاگردوں کو اجارے کے بعد گھر پہ بلا کر یا گھر پہ جا کر پڑھانے کا مکلف بھی نہیں ہے، پڑھاتا ہے تو اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، علم دین پڑھاتا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ، مگر یہ مکلف نہیں، اس کا پابند نہیں ہے، مکلف مانے پابند. ٹھیک ہے، تو یہ کہ بعض اوقات یہ ایسی جمتی ہے طالب علم کی استاد کی جمتی ہوگی، تو طالبہ اور باجی کی جمتی ہوگی کہ باتیں بنتی ہوں گی، تو تنفیر عوام سے بھی بچنا یہ بھی چاہیے. اب یہ تنفیر عوام ان کی کیا درجے کی تنفیر ہوگی، جو درجے میں ہے طلبہ یا طالبات یہ اپنی باجی کے خلاف ہو جائیں گے، طلب اپنے استاذ کے خلاف ہو جائیں گے، پھر یہ کہ غیبت کا دروازہ بھی کھلے گا، آپس میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے، پھر یہ مرض باہر بھی نکلے گا، یار ہمارا آپ کا استاد اچھا، ہمارا استاد تو یار ایک کو لے کے بیٹا ہوتا ہے، اس کا عاشق ہو گیا ہے امرت کا، یا باجی جو نا چھوٹی لڑکی کے پیچھے لگی رہتی ہے، صحیح نہیں ہے. پھر تہمت کے بھی دروازے کھلیں گے، بدگمانیاں بھی ہوں گی، تو اس لیے وہ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک ہو. جیسے مرشدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ہر مرید کو ایسا لگتا تھا اور کہتے تھے کہ ہم سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں غوث پاک، یہ تو لکھا ہوا کتابوں میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو استاد کے لیے بھی اس میں درس ہے، ہر ایک کے لیے درس ہے، ہر پیر کے لیے بھی درس ہے کہ ایسا سلوک کرے وہ ہر ایک کے ساتھ کہ اچھا پھر یہ کیٹیگری ہوتی ہے، ہر ایک کی کیٹیگری ہوتی ہے. اب جیسے میں نے دارالافتاء اہل سنت کو جو دیکھا تو اوپر درخواست کی کہ تشریف لے آئے، اب ان کی کیٹیگری ہے اور وہ حدیث پاک انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو، تو ان کی ایک منزل ہے جو عام مدنیوں سے اور اساتذہ کرام سے ان کا ذرا کے لیول جو ہے بڑا ہے. اچھا اب میں اکبروں کے سبقوں میں اوپر بیٹھا ہوں تو پھر اس کا حل ہے کہ میں خود نیچے بیٹھ جاؤں، حل ہی نہیں ہے نا سب کو ادھر بٹھانا اوپر. ان کو دیکھا تو میں نے عرض کیا، درخواست کی، حالانکہ آپ میں بھی ماشاءاللہ بعض بڑے اچھے مطلب اساتذہ کرام مدنی کام کرنے والے، اور ماشاءاللہ میں بعضوں کو جانتا بھی ہوں کہ مدینہ مدینہ ہوتے ہیں، ذرا وہ سب کو بٹھا نہیں سکتا، پھر میں اگر کسی اور کو لا کے بٹھاتا بھی ہوں تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. پر لگ گئے تو پھول گیا تو یا تو یہ خود پھولے گا تو پھٹے گا, یا وہ حاسدین اس کے پیدا ہو جائیں گے کہ کلو دین احمد ان محسود ان, کہ ہم نے فرق کیا, یہ بھی تو استاد ہے میں بھی تو استاد ہوں, اس کو بٹھایا. خوشامد زیادہ کرتا ہوگا نا یہ تو, اپنے میرے بارے میں بدگمانی کا دروازہ کھلا, خدا جانے کیا کیا ہو. پھر نعت خوانوں کو تو نعت خوانے کے لیے تو ہے کہ وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھانا یہ ثابت ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, فتح رضویہ شریف میں اس کا تذکرہ ہے. تو یوں میں نے نعت خوان کو اوپر, اب نعت خوان اور بھی ہیں, یوں تو کون ہے جو نعت خوان نہیں ہے لیکن معروف, تو اور بھی نعت خوان بےچارے نیچے تشریف فرما ہے, تو کس کس کو بٹھاؤں کیسے بٹھاؤں. میں نے ان کو دار الافتاء اہل سنت والوں کو اوپر درخواست کی, آپ دیکھ رہے تھے اس میں کیا اس وقت ماشاء اللہ. تو میں نے کہا انزل الناس منازل ہوں کہ ان کی منزل ہے, بلکہ سچی بات ہے کہ جیسے یہ آتے ہیں نا یہ بےچارے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, مجھے پسند نہیں ہوتا دوسرے ان سے کم درجہ اس طرح بھائی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سب کو سوچنا چاہیے اور اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. یہ تو آج یہ کریں گے لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ کرسی ہے بھی بری چیز, دیکھا جائے نا کرسی بہت بدنام ہے, کسی کو راس نہیں آتی. یہ وہ سیاسی کرسی کی طرف میرا اشارہ ہے. یوں بھی اوپر بیٹھنا بھی اس میں بھی حبے جا اور بہت کچھ مسائل دل میں پیدا ہو سکتے ہیں, وسوسے شیطان ڈال سکتا ہے, تو اپنے اوپر بندہ غور کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک جملہ دو کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ آپ جو ہے نا پڑھ نہیں سکتے معذرت کے ساتھ, اور یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام نہیں ہے, آپ جائیں کوئی اور کچھ کام کر لیں, نہیں پڑھ سکتے آپ. ایک ذہن ہونا چاہیے, قابلیت ہونی چاہیے, صلاحیت ہونی چاہیے, اتنی مطلب کہ دلچسپی ہونی چاہیے, آپ میں ہے نہیں. اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, میرا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں, آپ کوئی اور کام کر لیں, آپ نہیں پڑھ سکتے معذرت کے ساتھ, برا نہیں ماننا. اتنی تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بھی اساتذہ کہتے ہوں, تعجب نہیں ہے, یہ بھی کہتے ہوں گے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. نہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا, آپ بیٹھے رہے. ہاں بھائی آپ بتائیے. آپ مجھے اس کی ایک تو دل آزاری ہوگی, اس کے حصے کا بھی تو اجارہ ہے نا, اسی کا تو اجارہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ ایک تو دل آزاری ہوگی اس کی کہ آپ اس کو نہیں بتا رہے, اور احساس محرومی, احساس کمتری اس کے اندر, کے میں نہیں سمجھ سکتا, اس کا سب نے کہہ دیا اپنے میں ہے نہیں. یا وہی کہ آپ پڑھ نہیں سکتے, تو اب جب کہہ دیا پڑھ نہیں سکتے تو وہ گیا, اب وہ جا کر بےچارہ کہاں رکے گا, گیا نا اس کی تو بےچارے کا کیریئر تباہ ہو گیا نا. تو یہ اساتذہ کرام کو بھلے کیسا ہی ٹھوٹ اکھڑ طالب علم ہو, موٹی عقل والا ہو, اس طرح کے الفاظ بول کر اس کو مزید, یعنی وہ نہیں ہلتی دیواروں کا ایک دھکا اور دو والی کیفیت نہ ہو کہ مزید بےچارے کو گرا دیا, بیٹھے رہنے تھے اس کو. میں تو یہی میرا ذہن ہے کہ کیسا ہی طالب علم ہو اس کو ضائع نہ کیا جائے. سچی بات ہے کہ مطلب جیسے کہ پھر ادھر ادھر جا کے یہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہر جگہ ویلکم ہے, مجھے پتا ہے مطلب ویلکم ہو جاتا ہے. ہم لوگ جب آگے پیچھے کرتے ہیں نا کہ یہ پڑھنے قابل نہیں ہے, تنگ بہت کرتا ہے, تو کوئی اور سنبھال لیتا ہے اس کو, پھر بعض وقت اپنے ہمارے خلاف بھی استعمال کرتا ہوگا. دوسروں کے دو چار کو اگر زیادہ تیز ہو دو توڑ کے آپ سے لے جاتا ہوگا. تو اس لیے مقابلہ بھی سخت ہے, اور بہرحال کسی کو تباہ نہ کیا جائے کہ جو مدنی ماحول الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہے, دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں ہے, ایسا ماحول, ایسا مدنی ماحول شاید اور کہیں نہ ہو. بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے, میری نظر میں تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ جہاں اس طرح کا مدنی ماحول ہو. بھلے ہم یہ بولتے رہتے کہ طلبہ کام نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, لیکن جب دوسرے طلبہ کو ہم دیکھتے ہیں نا, ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کے انداز دیکھتے ہیں, تو پھر یوں لگتا ہے کہ نہیں یار اپنے طلبہ تو یار بس اپنے. نہیں حقیقت بولتا ہوں, یعنی واقعی بہت بہت حالات جو ناگفتہ میں ہیں. لیکن یہ تو ہم بولتے رہیں گے کہ ہمارے طلبا کام نہیں کرتے، بولنا تو پڑے گا نا، تاکہ جو نہیں کرتے وہ کچھ فہمی میں نہ پڑے کہ ہم بھی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہے. اسی طرح اساتذہ کرام جو کام کرتے ہیں مرحبا، جو نہیں کرتے تو یہ نہیں کرتے تو ان کو کرنا چاہیے. تو یہاں تو بولنے والا ہے، کوئی دوسری جگہ تو یہ بھی بولنے والا نہیں ہوتا نا، وہ چل رہی ہوتی گاڑی. تو اس لیے آپ کا مدنی ماحول یہ یقین مانے کہ بہت اچھا ہے، قابل رشک ہے. یعنی اب ہماری طرف دوسروں کی نظریں آ رہی ہیں دیگر مدارس کی بھی، کہ ہمارے یہاں بھی تربیت کیسے ہو، ہمارے یہاں تربیت کیسے ہو، بعض جگہ ہو رہی ہے، مطلب یعنی کہ توجہ جا رہی ہے کہ کچھ طلبا کی. یہ تو بہت پہلے مجھے ایک مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ ہم یہ ان کو پڑھا دیتے ہیں، یہ سب کچھ کر دیتے ہیں. میں نام سبھی جانتے ہوں گے ان کا، میں نہیں لوں گا نام. تو وہ کہتا کہ یار یہ مگر ان کی ہم تربیت نہیں کر پاتے، یہ تنگ بہت کرتے ہیں اور یہ بد اخلاقیاں اور اخلاقی تربیت، اور یہ مطلب اس کا کچھ کرو نا، یہ کیسے مطلب یہ سدھرے، کیسے سدھرتے نہیں، پڑھ لیتے ہیں. تو واقعی یہ حالات ایسے ہی ہیں، ڈگری آ گئی، سند آ گئی، سب کچھ ہو گیا، مسند پر بیٹھ گیا، لیکن اخلاقیات کے حوالے سے رفنیس جو ہے نا، یہ بس اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے اس نے اخلاق کی دولت، بس باقی حالات آپ کو بھی کچھ نہ کچھ. ارے مجھے تو بہت تجربہ ہے، لیکن آپ کو بھی تجربات ہوتے رہتے ہوں گے، بہت بری حالت ہے. اور ہماری تھوڑی سی کوتاہی جو ہے نا، یہ کسی کو گمراہی کے گہرے غار میں دھکیل سکتی ہے، کیونکہ ہم کو ہمارے حلیے اور انداز دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ماشاءاللہ یوں ہوگا، نیک آدمی ہوگا اور بڑا خوش خلق ہوگا، اور جب یہ کہ ہماری اس پر تجلی پڑے گی تو بےچارہ وہ جل کے خاک ہو جائے گا، اور کہیں جا کر پڑے گا تو وہ پھر پانی چھڑک کے اسے زندہ کر دے گا، پھر وہ آپ کے خلاف کام کرے گا. اس سے بہت سے ٹوٹ جاتے ہوں گے، ہماری جھڑکیوں سے، ہماری بے توجہی کی بنا پر، ہماری ڈانٹ ڈپٹ سے، ہماری بے عملی، ہمارے کردار کی خرابیوں کی وجہ سے، ہمارے غسیلے مزاج کی وجہ سے، نہ جانے کتنے تباہ ہو جاتے ہو. بس یہ گرے سے باندھ لیں کہ آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کی نسلوں کی آخرت بنا سکتی ہے، اور آپ کی ایک بے توجہی یا چھڑکی یہ کسی کی نسلیں تباہ کر کے اس کو گناہوں بلکہ بدعقیدگیوں کی غار میں دھکیل سکتی ہے، بدعقیدگیوں کے غار میں. غار مذکر ہے، مذکر ہے غار. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بس مجھے بھی اچھے اخلاق والا بنا. یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ درجے کے طالب علم کے بارے میں اگر استاد کا یہ ذہن بن بھی گیا ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن یہ استاد صاحب اس طالب علم پر شفقت کریں، محبت کریں، کوشش کریں کہ یہ کوئی بن جائے، مگر اسے اس بات کا اعلان نہ کیا جائے کہ آپ نہیں کر سکتے، تاکہ کم از کم سال بھر بھی صحیح یہ اس درجے میں تو رہے گا، پھر امتحان دے کر خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر اس کو اس طرح نہ کیا جائے کہ یہ بےچارہ چلا جائے. میں تو آپ کو تو میرا ذہن تو ہے کہ کتنا ہی اکھڑ ہو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک طالب علم کی پچھلے دنوں بات ہوئی تھی، اے سا دیوانہ ہے، آج نہیں ہے شاید، وہ آنے نہیں دیا ہوگا بےچارے کو، اے سا دیوانہ ہے، عمومی میں، خصوصی میں، سحری میں، ہر جگہ وہ ہوتا ہے. میں تو سمجھا یہ اپنے درگاہ ہوگا، پھر پوچھا بولا اپنے در تو مجھے داخلہ نہیں ملا، مطلب فلاں جگہ پڑھتا ہوں، آتا ہے پڑھا رہتا ہے، ایسا دیوانا روتا ہے. لیکن ذرا مجلس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، صحیح کیا ہوگا فیصلہ. تو یوں مطلب میری مطلب یہ کوڑن آج کی نہیں ہے، پہلے میرے پتا ہے نگران شورا ہو کہ کیا مطلب مدرسۃ المدینہ، کیا جامعہ المدینہ، یار کسی کو ضائع نہ کیا جائے. یہ کب مطلب بےچارہ گمراہی کے غار میں پڑ جائے، کب بد مذہب ہو جائے، کب خدا نہ کرے کہ اس کا ایمان تباہ ہو جائے اور کیا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے. بہت سخت مقابلہ ہے. یہ بچاؤ تحریک، بندہ بچاؤ تحریک، یہ ہماری ہونی چاہیے. ایک دن کا بھی عمارت کے لیے یہ اہم ہوتا ہے، ضائع نہ ہو. لیکن بعض اوقات کو عضو سڑ جاتا ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے. جو واقعی ایسے حالات پیدا کرتے ہیں وہ، لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے کہ جن کو ضائع کرنا ضروری ہو. تو یہ تو انگلی سڑی ہے تو انگلی کا بھی پہلے یہ حصہ کاٹا جائے گا کہ شاید یہ مزید حصہ بچ جائے، یا تھوڑا حصہ زائد کاٹتے ہیں کہ وہ جیسا وہ تو اس کے اوپر ہے، سرجن کے اوپر. لیکن اگر انگلی سڑ گئی ہے تو یہ پورا پنجا نہیں کاٹتے، ہمارے یہاں سر کاٹ لیتے ہیں بعض اوقات، پنجے کی بات تو دور رہی، اور گیا کسی کام کا نہیں، اس کے اندر نفرت مجھے مار رہی ہے. تو اس لیے وہ بہت احتیاط کی ضرورت. لیکن یہ بھی ہر جگہ ایسا ہوتا ہو ضرور نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہوگا. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا، طلبہ کی پریشانی کی صورت میں، بیماری کی صورت میں ہمدردی کرنے کی کیا اہمیت ہے اس حوالے سے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمدردی تو کرنی ہی چاہیے، طالب علم ہو یا غیر طالب علم ہو، ہمدردی سے دلجوئی تو ہوتی ہے. پھر عیادت سنت بھی ہے، تعزیت بھی سنت ہے، اس کا بھی فقدان ہے. یہ تو خیر وہ، یہ تو بہت زیادہ فقدان ہے اس کا. تو ہم لوگ تو وہ ہے کہ مرتا ہو تو پانی نہ پلائے، ارے وہ حال مست ہے. جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن بعض ہوتے ہیں بےچارے جو کافی ہمدردیوں کے بھی خوگر ہوتے ہیں، لیکن یہ شاید لاکھوں میں کہہ سکتے کہ فی زمانہ لاکھوں میں کوئی، ورنہ دنیا دیکھی والی ہے، نہیں پڑی نہیں ہوتی. ہاں قریبی دوست تو اس کو پوچھ لیا وہ الگ بات ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں پوچھتے. جیسے اب یہ ہمارے، یہ ایک مطلب ہمارا جو دعوت اسلامی ہے نا، یہ ایک بہت بڑی قوم ہے، یہ یعنی ایک طرح کی گویا سلطنت ہے نا، بہت بڑی قوم ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے. تو اس کا کوئی بھی فرد تکلیف میں ہو اور ہمیں پتا چلے اور ہماری اپروچ ہو، اس تک اپروچ ہونا ضروری ہے، تو پھر اس کی غمخاری کرنی چاہیے. اب میں تو جانتا بھی نہیں ہوتا ہوں، بارہ میں بناتا رہتا ہوں نا، سوتی پیغام سوری پیغام، میں تھوڑی جانتا ہوتا ہوں، پتا چلتا ہے یا پیغام ملتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی کیا میں نے کہ مدنی چینل پہ خبر دیکھی ہے اور میں نے سوری پیغام پہنچا دیا، دل خوش ہوگا. پھر ایک کا نہیں ہوگا، میرے سے تو پیغام سے خوش فہمی ہے میری کہ پتہ نہیں سارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑے گی اور دعوت اسلامی سے محبت ان کو بڑھے گی. لیکن آپ کو ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن استاد اگر شاگرد کی دلجوئی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں بات کرے گھر والوں کو، استاد کی محبت پلس جامعت المدینہ کی محبت پلس دعوت اسلامی کی محبت پیدا ہو، اس کا امکان ہے. رسالہ برے خاتمے کے اسباب میں جو حکایت آپ نے لکھی ہے تو اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگرد کی عیادت کے لیے گئے تھے، اور پھر جو ایک واقعہ ہوا جو وہ بیمار تھے شاگرد، اور آپ اس کی عیادت کے لیے سے گھر گئے تھے، اسے ملنے گئے تھے. اور اگر ہم دیکھتے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بڑی غمخواری اور بڑی خیرخواہی کی تھی، اور ان کے ساتھ بڑا پیارا برتاؤ رکھا تھا، اور نتیجہ ہمارے ہم نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں کے کہاں نکل گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی غمخواری اور شفقت اور محبت کا انداز ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے. ان سب کے اور ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عیادتیں کرنا ثابت ہیں، تعزیتیں کرنا ثابت ہیں، تشریف لے جانا ثابت ہے عیادت کے لیے. یہ روایتیں سب پڑھتے پڑھاتے ہوں گے، لیکن بس اپنے لیے توجہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے، ثواب کا کام ہے. بلکہ فرائض کے بعد افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. پاپا، اسی طرح کسی کو خوشی ملی، اب اس خوشی میں مبارکباد دینا بھی اہم ہے. ظاہر بالکل، یعنی اس سے بھی دلجوئی ہوتی ہے، اور اگر ہم مبارکباد نہیں دیتے تو اگلا بعض اوقات محسوس کرتا ہے اس کو کہ مجھے مبارکباد نہیں دی. اور پھر اس کے فاصلے ہوتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کو وسوسے آئیں گے کہ یہ لگتا ہے میری خوشی میں ساتھی نہیں ہے، یہ خامہ خواہ کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کو بےچارے کو توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں مزاج ہوتا مبارکباد دینے کا، خامہ خواہ پھر شیطان اس کو دور کرتا ہے. ویسے آپ کے یہ مدنی پھول جتنے بھی عاشقان رسول کے مدارس و جامعات اور اس طرح کے ادارے ہیں ان سب کے لیے انتہائی مفید ہیں، اور پیغامات سے لگتا ہے کہ مدنی چینل پر بھی اس کے فوائد نظر آ رہے ہیں جو اس وقت ہم براہ راست جا رہے ہیں. اس میں یہ بھی ایک مدنی التجا ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر 30 یا 35 طلبہ کرام کا ایک درجہ ہے اور اس میں ایک طالب علم کی چھٹی ہو گئی اور استاد صاحب دیکھ رہے ہیں کہ چھٹی ہو گئی تو استاد صاحب اس کو کوئی میسج کر دیں، واٹس اپ کر دیں، یا اللہ نے توفیق دی تو کال کر لیں گے کیا بات ہے آج درجے میں آپ نظر نہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، ایسا بھی ہونا چاہیے؟ ایسا کرتے ہوں گے، کوئی ہے کبھی کیا کسی نے؟ دیکھو ماشاءاللہ کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں ماشاءاللہ کہ جو اس کو محسوس کرتے ہوں گے کہ فلاں کیوں نہیں آیا، وہ کرنا چاہیے، یہ بھی اگر اچھی نیت سے کریں گے دل جوئی کی خاطر تو ثواب ملے گا، اور اگر سستی کی وجہ سے نہیں آیا تو شرمندہ ہو کر آ جائے گا. بابا جامع المدینہ فیضان المدینہ کے استاد ہیں، وہ مستشفیٰ سے جیسے گزریں گے نا تو بعض اوقات اندر دیکھ لیتے ہیں کوئی طالب علم اگر داخل ہو تو پھر دل جوئی عیادت معاملات کرتے. میں کئی بار گیا ہوں مستشفیٰ، لیکن بس یہ میری حفاظتی امور نے میرے پاؤں میں بیڑیاں لگا دی ہیں، اتنا اسپتالوں میں گیا ہوں میں مریضوں کو دیکھنے کے لیے، ظاہر کہ میرا وہ حلقہ بہت وسیع ہے، اس لیے وہ ہر جگہ نہ میں عیادت کر سکتا ہوں نہ تعزیت کر سکتا ہوں نہ میری نہیں پہنچ پاتا میں، لیکن میں نے الحمدللہ بکثرت کیا یہ کام. ایسا بھی ہوا میرے ساتھ کہ جیسے روز روز پہنچنا، ایک وقت تھا مطلب میری اپنی کوالٹی ہے، اب یہ اتنے سارے لوگ جو جمع ہوتے ہیں کسی کے گرد تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ وصف عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے، تو کیا بعید کہ تاکہ لوگ اس کے قریب آئیں اور یہ میرے دین کی خدمت کرے. اب وہ اگرچہ بے نیاز ہے تو کوئی شک نہیں، لیکن بس جس کو وہ چاہے وہ کر دے. اللہ کی رحمت سے میں بہت مطلب اس معاملے میں گیا آیا ہوں، بہت آیا گیا ہوں الحمدللہ، مگر وہ میرا دور تھا. اب میں نے جنازے اتنے پڑھائے ہیں کہ کیا کس میں پڑھائے ہوں گے، پڑھائے بھی ہیں پڑھے بھی ہیں، قبرستان میں اتنی بار تدفین میں حصے لیے کہ شاید آپ لوگوں نے شاید ہی لیے ہوں. میرا دائرہ بہت وسیع ہے نا، روز اموات روز امراض، تو سر میں تھک گیا پھر کہاں کہاں پوچھوں، شادیوں میں نکاح اتنے پڑھائے میں نے، پھر تھک گیا میں، نکاح ولیمہ محفل نعت پہلے بولتے تھے نا، نعت خوانی محفل نعت شروع بھی ہم نے کروائی تھی، اور ڈھول باجے تاشے اور بھی فنکشن ہوتے تھے شادیوں میں، تو ہم نے یہ الحمدللہ یہ رواج ڈالا مدنی ماحول میں، نعت خوانی نعت خوانی نعت خوانی نعت خوانی. اب وہ ایسا ہے کہ چل پڑا اللہ کی رحمت سے، چل رہا ہے اب تک الحمدللہ. تو میں ان میں بھی ایک کی شادی ہو تو 3 بار ان کے یہاں شرکت ہوتی تھی میری، شادی نکاح پڑھانے کے لیے، ولیمہ کھانے کے لیے، اور نعت خوانی میں حاضری لگانے کے لیے الحمدللہ. جی اب تک تو نہیں لی، کتنی لوں آپ بتا دیجئے، اب تک تو نہیں لی میں نے، بلکہ ٹیکسی میں بھی اپنے پلے سے پہنچنا ثابت ہے میرا. ان کا سوال ہمارے ناظرین نے نہیں سنا ہوگا، ہمارے اسلام میں سوال کر رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت جب نکاح پڑھاتے تھے تو فیس کتنی لیتے تھے؟ میں عرض کر رہا ہوں میں نے اب تک تو نہیں لی، بلکہ بعض اوقات میں اپنے پلے سے کرایہ دے کر بھی گیا ہوں، یہ ثابت ہے میری ذات سے، کبھی نہ میں نے لی نہ مجھے دیتے تھے، تو پتا کہ یہ لیتا نہیں ہے، یعنی اتنی اپنائیت اور اتنی محبت عیسائی بھائی مجھ سے کرتے تھے، عقیدت میں مجھے، اب مشرق میں تو کبھی مغرب میں شہر کے میں نکاح پڑھانے جاؤں، پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہو کہ حال میں نکاح ہو، اب میں پہنچ گیا جلدی سمجھ کے کہ ہو جائے گا، پھر گھنٹوں یا گھنٹہ یا پھر وہ ٹہلنا ہو تو ٹیم نکالنا، اور یہ تھوڑا پھر میں پیچھے ہٹنے کے اسباب میں سے اس طرح کے بھی اسباب تھے، اور میں نہیں پہنچ سکتا میں وہ اور کچھ کام کروں کہ نہیں کروں گا. کیونکہ ان دنوں اگرچہ تحریری کام اتنے نہیں ہوتے تھے میرے, مگر میرے کام, میری کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی مکتوبات کی, سارے لیٹر مجھے پڑھنے ہوتے تھے اور ساروں کے جواب بھی لکھنے ہوتے تھے. ایک دور یہ بھی تھا. آپ کو بے شمار ایسے سائیں بھائی اب بھی شاید ملیں گے جن کو پرانی میری تحریریں جن کے پاس ہوں گی, بہت سارے ملیں گے. میں نے بہت لیٹر لکھے الحمدللہ. اس کے فوائد بھی آتے تھے جس کو آپ مدنی باہر کہتے ہیں. پھر میں نے لکھوانے شروع کیے سائیں بھائیوں سے, پھر چھپوانے شروع کیے. اب تو آہستہ آہستہ مجلس بن گئی لگی ہوئی. اب بھی کبھی کبھی کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں میرے پاس, اگر میرے لیے اب دشواری ہوتی ہے کہ اور تحریری کام میرے رک جاتے ہیں. ماہنامہ امیر علیہ سنت کی دل جوئی کے انداز کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا کہ 1995 میں سفر مدینہ کے دوران جب ایک بار عمرے کے لیے روانگی تھی تو دو اسلام بھائی جو قافلے میں شامل تھے وہ بیمار ہو گئے. وہ بیمار بھی بخار وغیرہ اس طرح سے تھا کہ وہ عمرے کے لیے جانے کی ان کی ہمت نہیں تھی, کیفیت نہیں تھی. تو بڑے وہ دل برداشتہ تھے, رو رہے تھے کہ امیر علیہ سنت عمرے پہ تشریف لے جا رہے اور ہم چل مدینہ کے قافلے میں بھی ہیں پھر بھی ہم نہیں جا پا رہے. تو خیر قافلہ روانہ ہوا, مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچے. وہاں جب نیت کرنے کا وقت آیا تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ آج کا یہ عمرہ میں ان دونوں مریضوں کی طرف سے کرتا ہوں. تو ان کو دیکھ کر جتنی بھی شرکا تھے سب نے وہی نیت کی. تو واپسی آ کر پتا جب چلا ان کو کہ امیر علیہ سنت نے ہماری طرف سے عمرہ کیا ہے, تو ماشاءاللہ ان کی جو کیفیت تھی نا وہ بھی قابل دید تھی. تو یہ بھی ایک انداز ہے اپنے متعلقین کا دل خوش کرنے کا. دو کی طرف سے جی, دو کے لیے کیا تھا جس اللہ بہتریا نے دو کی طرف سے کیا تھا یا ان کے عیسیٰ سفر کے لیے کیا تھا مجھے تو یہ واقعہ یاد نہیں ہے. عمرہ تو اپنی طرف سے ہو سکتا ہے, اس سال ثواب کے لیے ہو سکتا ہے یا اللہ ہی بہتر جانے. اس وقت نہ دار الافتاء اہل سنت تھا نہ جامعہ تو مدینہ بھی شاید نہیں ہوں گے. پرانا کوئی قصہ ہے بتا رہے ہوں گے, مجھے یاد نہیں ہے ویسا. تو یہ دو کی طرف سے عمرہ اگر یہ چلی نا تو پھر وہ جو اہل علم ہوتے ہیں نا وہ تنقید کر سکتے ہیں کہ عمرہ تو ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اب وہ اس کو اس میں کہنا ضمناً کہنا کہ فلاں کی طرف سے, جیسے کہ ہم گوشت پاک کی طرف سے گوشت پاک کی گائے, تو مراد تو یہی ہوتی کہ یہ گوشت پاک کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو احرام خود ہی باندھنا ہے, لبیک بھی خود ہی کرنی ہے. وہ لبیک ان فلاں تو اس میں بولنا نہیں ہے عمرے میں. صلوا علی الحبیب. محمد رضا قادری مصباحی ہند کے شہر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ جب نئے نئے تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں اسلامی بھائی تو خوب مطالعے کا پڑھانے کا جذبہ ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ جذبہ سرد پڑتا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جذبہ برقرار نہیں رہتا. برائے کرم کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے تاکہ ہم اسی طرح دین متین کی خدمت کرتے رہے. میری میرے گھر بار والدین کی دعا, بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. السلام علیکم و رحمۃ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ غالباً تدریس فرماتے ہوں گے, تو اس میں یہ کہ اول تو اس کے فوائد پر نظر رکھے بندہ, اور اگر اجارہ ہے تو اجارے میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ اجارے میں جو کام کرے گا اجیر جو ہوگا وہ درمیانہ, اس نے اس کے لیے ضروری کہ درمیانہ کام کرے, نہ بالکل سست نہ بہت تیز بھی ضروری نہیں ہے. تیز کرتا ہے تو اور صحیح کر پاتا ہے تو حرج بھی نہیں ہے, لیکن کم از کم اس کو درمیانہ درجے کا کام تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اگر اب درمیانہ سے نیچے جائے گا تو اب اس کی تنخواہ جو ہے وہ متاثر ہوگی. تو اب یہ کہ اس کو تو تنخواہ کو متاثر کرنا نہیں ہے کہ جتنی سستی کی اتنی کٹوتی کروانی پڑے گی. تو اس لیے پوری توجہ کے ساتھ پڑھایا جائے. پھر یہ کہ آپ کے لیے یہ علماء بنیں گے آپ کے ذریعے, پھر وہ علماء آگے بڑھیں گے, پھر دوسروں کو یہ عالم بنائیں گے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اللہ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں ہوں کہ میں اولا کلمۃ الحق کر رہا ہوں, اللہ کا نام بلند کر رہا ہوں, اور نیکی کی دعوت, دین کی تبلیغ, یہ ذرا پڑھانے کے ذریعے بھی ہے. تو اس کے اور علم دین پڑھنے پڑھانے کے تو فضائل بہت زیادہ ہیں کہ جس نے یہ تو دعائیں مصطفیٰ بھی اس کے لیے کہ جس نے میری کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سنی اور آگے دوسرے کو سکھائی ترو تازہ, اللہ اس کو ترو تازہ رکھے. اسی طرح کی دعائیں مصطفیٰ ہے اس کے لیے, مبلغ کے لیے بھی اس میں بشارت ہے, درس دینے والوں کے لیے جو فیضان سنت کا مثلا درس دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی, اور جو علماء تدریس فرماتے ہیں ان کے لیے بھی, سب کے لیے اس دعائیں مصطفیٰ میں بڑی بشارت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سرکار فرما رہے کہ اس کو ترو تازہ رکھے اللہ تعالی. اب وہ ترو تازہ خدا بہتر جانے کی اس کی تشریح کیا ہے, اس معنی میں ترو تازہ ہے, بہت بڑی بات ہے نا. جس کو سرکار دعا دے دیں, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کے تعلق سے سرکار اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. اجابت یعنی قبولیت, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا, اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وصلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو درست, بلکہ قریب یہی ہے درستی کے زیادہ. اچھا تو اب شروع کی میں تجربہ تھے میرے, تو میں یہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی نے میری تفہیم کی, میں یہ کہنے لگا. نتیجہ کیا وہ پتا ہے, اب مانے نہیں مانے, عوام ہے نا یہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. میں نے ریورس گیئر مارا, میں نے کہا وہی صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہی صحیح ہے. یہ دونوں جگہ چل جائے گا, عوام کو تو علیہ کا فرق پتہ ہی نہیں ہوتا. اب یہ علیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم عوام جب اپنے قریب والے یہ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ دوسرے عوام بولیں گے یار ہم نے تو علماء سے اور کتابوں میں یہ دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو یہ علیہ کا وہ غلط یہ صحیح, یہ غلط وہ صحیح, عوام کنفیوز ہو سکتی ہے. تو پڑھنے والی عورتوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ کانوں سے سنا, لیکن جہالت. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی حرج نہیں کہنے میں, بھلے یا رسول اللہ کے ساتھ کہے, علیہ وسلم ذرا زیادہ قریب ہے, لیکن یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ پر درود و سلام ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان پر درود و سلام ہوں, تو اس لیے وہ احتیاط عوام کی جو سمجھ میں ہے بات وہی کی جائے, ورنہ یہ بیچارے ان کو فتنے میں پڑتے دیر نہیں لگتی. کسی نے ہاتھ دھونے کو کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے نا اس کو مستحب کہہ دیا تھا. وہ ظاہر وہی مولانا تھے اپنے مبلغ, لیکن وہ پڑے ہوئے اور تھوڑا تو اب ادھر کے علاقے والوں کو تشویش ہوئی کہ الیاس سنت بولتا ہے یہ مستحب بولتا ہے, اور ہمارے مبلغین بھی سنت بولتے ہیں ہاتھ دھونے کو, یہ مستحب ہے یہ عوام کے لیے. پھر میرے پاس آیا, میں پھر مبلغ کو سمجھایا اس کو, میں نے کہا یار جو سنت کہنے میں حرج کیا یار, یہ بےچارے مستحب میں نہیں سمجھتے اور سنت کہنے میں جب حرج نہیں ہاتھ دھونا تو کیوں مطلب آپ جدت اختیار کرتے ہیں جس سے نفرت پھیلتی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ عوام ہے تو اس کو مطلب بڑی سنبھال کر چلانا پڑے گا آپ کو. آپ اپنے انداز اختیار کرتے رہتے ہیں, مجھے پتا ہے کیا کیا انداز آپ کے ہوتے ہیں, مبلغوں کے کیا کیا انداز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ اگر مبلغین کے انداز شرعاً درست ہیں تو مشورہ یہی ہے, کیونکہ یہ مبلغین عوام میں ہیں, آپ کے طلبہ آخر جا کر عوام میں ہی انہوں نے کام کرنا ہے. تو یہ کہ عوام کے انداز میں اور آپ کے انداز میں کوئی فرق نہ ہو تو اچھا ہے شریعت کے مطابق. اچھا اب اگر عوام کا انداز یہاں غلط پائیں شرم تو ان کی اصلاح فرمائیں. اب جیسے آپ لوگ کہتے ہیں علیہ الرحمہ, عوام یہ نہیں کہتے رحمت اللہ تعالی علیہ, پھر آپ لوگوں سے سن سن کر کوئی کوئی تھوڑا ہوشیار ہوتا ہے تو علیہ الرحمہ کہتا ہے. اب میں کبھی یہ نہیں کہتا اگرچہ درست ہے کہ یار ایک عوام میں چلے میں جو سیکھے جو کلمات, کیونکہ یہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو نہیں بولنا تھا. جب میں نے قریب سے بیعت کروائی ہے نا تو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بول سکتے, صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بڑے بڑوں کو نہیں آتا اس کے صحیح حروف کی ادائیگی یا جو بھی ہو, تو غوث پاک کا نام لینا نہیں آتا. ربیع الاول آپ نے کبھی سنا ہے عوام سے؟ ربیع الاول بولتے ہیں, بارہ ربیع الاول کو سنا ہے کبھی؟ ربیع الاول نہیں بول سکتے عوام, بول بھی لیتے ہیں لیکن اقتدا تو نہیں بول سکتے. تو ہم کہہ رہے وہ ربیع الاول نہیں کر دیں گے, ہم نے ربیع الاول کا ہی مکلف کرنا ہے ان کو. لیکن کئی کلمات ایسے کہ جن میں حرج نہیں ہے بولنے میں, رحمت اللہ تعالی علیہ بھی درست ہے, علیہ رحمہ بھی درست ہے. تو عوام رحمت اللہ تعالی علیہ بولتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں, تو یہ ان کو مطلب یہی ہم بولیں. تو بلکہ میں تو وہ مکفہ الفاظ بولنے میں زیادہ حسن پاتا ہوں, ہے نا, جیسے کہ شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی, تو حسن زیادہ آتا ہے, درست بھی ہے دونوں. ہمارے یہاں تو میرے رسالوں میں تقریبا اس کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ علیہ رحمہ یہ ہمارا طبقہ جو ہے نا یہ فرماتا ہے درست ہے, 100% ہی درست ہے. لیکن ایک طریقہ ہو تو عوام کے لیے بھی سہولت ہے, اس میں ہم لوگوں کی بظاہر دل جو یہ میں لکھنے میں زیادہ تر میں یہ مقفہ مسجع کی میری خواہش ہوتی ہے, کر نہیں پاتا خواہش ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے پڑھنے والے کو دلچسپی رہتی ہے, مزہ آتا ہے. اب ہر ایک کی تحریر جو ہے نا ہوگی نا تو وہ نہیں سب پڑھ سکے. اب جیسے یہ فیضان مدینہ, مانا فیضان مدینہ, اس میں ٹیکنیکلر ملے گی آپ کو, تحریریں جو ہے نا ان کی الگ ہوگی ان کی الگ ہوگی. اب یہ رنگ برنگا مدنی گلدستہ ہے, لیکن ہر ایک کے مضمون میں پڑھنے والے کو لطف آئے یہ ضروری نہیں ہے. لطف اسی میں آئے گا جس میں جو تحریری یعنی کہ انشاء پردازی جس کو بولتے ہیں وہ کا فن جو جانتا ہوگا اس کا مضمون پڑھنے میں اس کو دل جمعی ہوگی, مزہ آئے گا پڑھنے میں. اور ہر ایک کو یہ فن ظاہر نہیں معلوم ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دعائے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے جو میرا کلام سنے اسے یاد رکھے, اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے جو میرا کلام سنے اسے یاد رکھے خیال رکھے اور پہنچا دے. اس کے تحت لکھا ہے، یہ حدیث تا قیامت محدثین کو شامل ہے، یعنی اللہ تعالی حافظ و مبلغ حدیث کو دنیا میں پھلا پھولا رکھے اور آخرت میں اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ اور اس زمرے میں داخل کرے۔ ہو گیا؟ ہاں کچھ اور بھی آگے۔ اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ روایت وہاں اب لکھتے تو ہیں نہیں، بھول جائیں گے تو۔ ہاں نا، ہاں وہ کارکردگی جو دیتے ہیں مجھے۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ، مرحبا۔ نہیں ماشاء اللہ، وہ جیسے کہ چیوٹ کے ساتھ وہ کرتے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں، کہیں الفاظ بھی اگر یہ آگے پیچھے کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کارکردگی۔ اصل جب پورا ایک سلسلہ ایک ساتھ جو بھی اسلام میں جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جی جیسے پچھلی گفتگو ہوئی ہے، اب یہ جو گفتگو ہے وہ بھی دیکھیں گے، تو وہ ساری چیزیں، وہ چیز دیکھنے سے وہ اسی کے مطابق اور پھر پوری کارکردگی ان کی آخر میں بنا کر وہ دے دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو بولنا مفید ہوتا ہے، جی کہ یہاں یہ کرنا ہے، انسان بھول بھی سکتا ہے۔ جی جی جی جی، سوال محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ، پیارے پیارے میٹھے میٹھے سونے سونے مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے پیرو مرشد، کس وقت آپ نے اپنی زندگی میں مطالعے کو بہت مجرب پایا کہ اس وقت کا مطالعہ بہت فائدہ دیتا ہے؟ مطالعہ لام پر زبر ہے، یہ ویسے مطالعہ اس وقت زیادہ مفید ہوتا ہے، جنرل مطلب جو سب سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی فریش ہو، اس وقت نیند بھی نہ چڑھی ہو، جلدی میں بھی نہ ہو، کوئی ٹینشن بھی نہ سوار ہو، بھوک بھی نہ لگی بھی ہو، کوئی آ کر ملنے کے لیے بیٹھا ہوا بھی نہ ہو۔ کوئی بیٹھا ہوگا تو اتنا مطالعے میں توجہ نہیں، توجہ بٹے گی اس کی طرف، تو کوئی توجہ بٹانے والی چیز نہ ہو، شور شراپا بھی نہ ہو، بچوں کا گل کا پاڑا بھی نہ ہو، تو اس طرح ہر طرح سے یہ فریش ہوگا نا، تو جا کر اس کا مطالعہ جو ہے نا اس کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، میرا نام ساجد نوید اتاری ہے، میں جامع المدینہ فیضان ابو حنیفہ باب المدینہ کراچی میں تدریس اور نظامت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ نیو مدنی کالونی جامع مسجد فیضان اتار میں امامت کے بھی فرائض سر انجام دے رہا ہوں، روزانہ دو درس دینے کی سعادت دینے اور سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ رات بڑی ہے، فرائض سر انجام دے رہا ہوں، روزانہ دو درس دینے کی سعادت دینے اور سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بیچارے دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میں نے جو سوال کیا تو توجہ سنی نہیں، باتوں میں لگے رہے، تو دل تھوڑا یوں بج رہا ہوگا بےچارے کا۔ پیارے باپا جان، میرا نام ساجد نوید اتاری ہے، میں جامع المدینہ فیضان ابو حنیفہ باب المدینہ کراچی میں تدریس اور نظامت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ نیو مدنی کالونی جامع مسجد فیضان اتار میں امامت کے بھی فرائض سر انجام دے رہا ہوں، روزانہ دو درس دینے کی سعادت دینے اور سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ برائے بالغان بھی خود ہی لگاتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کی خبر ملی تو دل کو بہت خوشی ہوئی، تو میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے لیے اور ایک اپنے والد صاحب کے لیے بھی بکنگ کروا دی، اور میں نے اسی وقت نیت کر لی کہ انشاءاللہ عزوجل اس جمعے کو اپنے بیان میں اس کی بھرپور ترغیب دلاؤں گا، تو الحمدللہ میں نے دلائی۔ تو ہاتھوں ہاتھ ہمارے تقریباً 26 نمازیوں نے اس کی بکنگ بھی کروا دی اور پیسے بھی جمع کروا دیے. اب بھی اس کی بکنگ جاری ہے, نمازی آ رہے ہیں اور اس کی بکنگ بھی کروا رہے ہیں. اس کے اندر ایک ایسے بھی میرے پاس رسالے کے پیسے آئے ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے, کہ اس نے کہا کہ یہ کسی مدرسے کے لیے اس کی بکنگ کروا دے, تو اب آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کو کسی جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ یا کسی سنی مدرسے کے لیے اس کی بکنگ کروا دوں. جواب ارشاد فرما دیجئے اور میرے لیے اولاد نرینہ کی دعا بھی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. مدرسے سے تو یہ کہ مدرسے میں جہاں لائبریری ہو, ہر مدرسے میں لائبریری ہوتی ہے, ہوتی تو ہوگی, دار المطالعہ لائبریری سے مراد کہ جہاں طلبہ بیٹھ کر مطالعہ کر سکیں, اساتذہ کرام بیٹھ کر مطالعہ کر سکیں, ایسے مدرسے میں دینا مفید ہوگا, ورنہ تو پڑے گا کون اس کو. تو یہ آپ دیکھ لیں جہاں دار المطالعہ ہو. جامعت المدینہ کے لیے ضروری نہیں ہے, کہیں بھی مطلب آپ کو یوں لگے یعنی جہاں رسالہ نہ پہنچتا ہو نہ وہاں پہنچانا مفید ہوگا. جامعت المدینہ والے تو پھر بھی باخبر ہے, کہیں نہ کہیں سے ہو سکتا ہے کہ ان کو حاصل ہو جائے. یہ مسجد میں بکنگ کی انہوں نے, یہ نہیں, یہ ایک کا نہیں کہہ رہے, یہ 26 جو میں نے بکنگ کی ترغیب دلائی, 26 یہ ہمارا 26 بولتے ہیں, دو چار ادھر ادھر. واللہ اعلم. امام بھائی آپ کی توجہ ہوگی. جی جی, میں اصل وہ یہ بات یوں تھی کہ انہوں نے ترغیب دلائی بیان میں کہ بکنگ کی جائے, اب اس کے بعد ان کے پاس بکنگ ہوئی ہے لیکن انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے مسجد میں بکنگ کی ہے یا کہاں کی ہے. آپ یہ مدنی پورہ میں نے سنا سر دے کہ ہمیں یہ مدنی یہاں ہوں گے نوید ساجد یا ساجد نوید, ساجد نوید, ساجد نوید اگر تشریف فرمائے تو اگر ہو سکتا ہے مدنی چینل پر, اگر یہاں نہ ہوئے ہو سکتا ہے مدنی چینل پر ہوں. امیر علیہ السنہ سے یہ مدنی پھول اگر ہمیں مل جائے, ہمیں یہ بکنگ کہاں کرانی اور اس میں کیا احتیاط کرنی ہے, یہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ دیکھو ہمارے مدنی ماحول کے مدرس ہیں, مدنی مذاکرے بھی حسن زن سنتے رہتے ہوں گے, سمجھ آتی ہوگی کہ مسجد میں کاروبار نہیں ہو سکتا, تو یہ مراد یہی ہوگا. اور خود تو کرنے سے رہے, کوئی دو چار اسلام بھائی اور بھی ہوں گے جو مسجد کے باہر ہو سکتا ہے بستہ لگایا ہو انہوں نے, وہ ترکیب بنائی ہو, وہ بکنگ باہر نکل کے کروائی ہو, اللہ بہتر جانے. ویسے عام طور پر جمعہ کے ہاں مسئلہ یہ کہ مسجد میں تجارت نہیں ہو سکتی, تو یہ بکنگ بھی تجارت کی ہی ایک شاخ ہے, یہ بولے نا تجارت کا ایک, یہ بھی ایک تجارت کی صورت. یہ مکتبۃ المدینہ کو منع کیا گیا ہے کہ مسجد میں اور فنائے مسجد میں بکنگ نہ کریں, کیونکہ ڈائریکٹ ان سے وہ خرید رہا ہے. اگر مسجد میں کسی کو دے دیا کہ مکتبۃ المدینہ سے جا کر میرے لیے فلاں چیز خرید لے آئیں اور میرے لیے بکنگ کر دیں, تو یہ جائز ہوگا. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں میرے لیے باہر سے مسواک لے آئیں یا فلاں چیز لے کر آ جائیں, تو اس طرح وکیل کسی کو بنایا ہے تو وہ تو درست ہے. یہ بے تو نہیں ہوئی, وہ وکیل ہی کر رہا ہے, اس کے بعد ماہنامہ فیضان مدینہ تو ہے بھی نہیں, وہ سال بھر کے لیے انہوں نے بکنگ کروائی ہے. بکنگ کی بھی ہماری مخصوص جو ہے وہ جگہ ہیں وہیں پر ہی, ہر کسی کو تو بکنگ کے حوالے سے پرچیاں بھی نہیں ہیں نا اس کی, جو مطلب رسیدیں وغیرہ ہیں اس کی. ہم مزید سوال چلائیں. سعید بھائی کی سمجھ میں تو آ رہی ہے بات. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل اس وقت دعوت اسلامی کے جامعت المدینہ کے اساتذہ کرام اور دیگر ذمہ دار اسلام بھائی ناظمین وغیرہ کا تربیت اجتماع جاری ہے اور ایک حصہ ہم نے براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا ہے, اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اب یہاں پر جو ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں ان کے سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا. ساجد بھائی تشریف نہیں لایا جی. چلو میری طرف سے آواز جا رہی ہے مدری چینل پر؟ جی مدری چینل پر آواز آپ کی کرم فرما. ساجد بھائی آپ کا ماشاءاللہ میں نے وہ سنا بیان, وہ آپ کی کارکردگی دل خوش ہوا. دو درس مدرسۃ المدینہ بالغان, پھر مائے فیضان مدینہ کے لیے آپ کی کڑن اور کاوشیں اللہ قبول کرے, جزاک اللہ خیرا. اور ابھی ساجد باپو فرما رہے ہیں کہ آپ کو بخار آ گیا ہے. لا باس طہور انشاء اللہ, لا باس طہور انشاء اللہ, لا باس طہور انشاء اللہ. اللہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آمین. بے حساب مغفرت کی دعا کا منتجی ہوں. مدنی چینل کے مقتدیوں کو بھی میرا سلام کہیے گا, گھر والوں کو بھی سلام کہنا. مدنی چینل کے ناظرین, جیسے ہمارے مختلف عاشقان رسول کا فیضان مدینہ میں آنا ہوتا ہے, تربیتی اجتماعات وغیرہ میں آنا ہوتا ہے, تو ایک ہماری قادری کابینات کا بھی آنا ہوا تھا. وہاں سے ایک سائیں بھائی کی واپس جانے کے بعد کال آئی ہے, یہ ہم آپ کو کال سنا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم آپ سے براہ راست جو ہے یہ ہمارا مدنی مذاکرے کا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف چلا جائے گا, اور آپ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے دیگر سلسلوں کو دیکھ سکیں گے. محمد بلال اتاری تاج کلوئی نوشہ پاک عادل کابینہ دارو بجان, ہم یہاں آئے سرور مزہ آیا سرو بجان سے, یہاں سے گئے کیسے کی طرف تاریخ ہو گئی, آنسو آنکھوں میں آنسو آئے بیرو بجان, تم کام کرنا نہیں چاہتا ہے تو مجھے دیوی کام کرے, آپ اس طرح مجھے دو فرما دیجیے بیرو بجان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کیا انہوں نے کہا ذرا, یہ قادری کابینات کے ہمارے بلال بھائی نواب شاہ سے ان کا تعلق, اور یہ یہاں سے واپس جانے کے بعد اپنے تاثرات دے رہے تھے کہ وہاں کے منظر یاد آ رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, اور یہاں کچھ اس طرح سیکھنے کو ملا, اس طرح کے اپنے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے. ماشاءاللہ مرحبا. تو کیا یہ اساتذہ کرام بھی جانے کے بعد اس طرح کے جذبات اگر یہ شیئر کرتے ہیں آپ کو بھیجتے ہیں تو مدنی چینل پر چلائیں گے؟ بن پڑا تو ان شاء اللہ چلائیں گے, دیکھ لو. اب نہیں اب بھی آپ کر دیں کوئی بات نہیں, تصورت لائیو. چلو جو فرمانا چاہے فرمائیں. بابا تھوڑی وضاحت فرما دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اب جیسے ان کی دل ان کا دل چوٹ کھایا, یہ بولتے بولتے رو پڑے, ٹھیک ہے نا, تب یہ اگر آپ کا بھی دل چوٹ کھائے تو آپ بھی تاثرات ریکارڈ کروا دیجئے گا, اگر وہ ان کی سمجھ میں آئے کہ چلانے جیسے ہیں تو انشاءاللہ یہ چلا دیں گے مدنی چینل پر. تو اس طرح ایک دعوت اسلامی کی نیک نامی ہے, اس میں مدنی چینل کی رونق ہے, تو یہ تو کوئی نئی بات تھوڑی ہے. ماشاءاللہ ایک سے ایک تاثرات اسلامی بھائی دیتے ہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے براہ راست مدنی مذاکرہ دیکھا, اور انشاءاللہ الرحمن ہفتے کو براہ راست مدنی مذاکرہ ٹیلی کاسٹ ہوگا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. جماعت عشاء کے بعد یہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شروع ہو جاتا ہے, اور اختتامی دعا امیر السنت جو ہمیں پڑھاتے ہیں, ہم آئیے وہ پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا. ہماری کابینات کون سی ہے شاہد بھائی؟ مہروی اور مکی کابینات کے عاشقان رسول جمعہ ہفتہ اتوار کی یہاں ان کا تربیتی اجتماع ہے, تو جمعہ کو بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا, اور ہفتے کو بھی ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ان دونوں راتیں ہوا کرے. اچھا آباد پنڈی واکینڈ, یہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا ٹائم بہت جلدی آ جاتا ہے, کوئی 15 منٹ بڑھانی تو پڑے گی. اب بڑھ رہا ہے ٹائم, اب عشاء کا اگلا بڑھ رہا ہے یہ, تو کل اگر یہ اعلان ہو جائے, آج کل تو 7:45 ہی ہے, لیکن کل امام صاحب موجود ہوں تو اعلان فرما دیں, تو انشاءاللہ آئندہ پھر مدنی مذاکرہ کی جماعت 8 بجے ہوگی,